أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المسلمانlar، Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri en mücehhez, en mükemmel elçisini, nebisini, rasulünü en son göndermiştir. En mükemmel, en mükerrem, en mücehhez Nebi-i Zişanını, Nebi-i Ahir Zamanı, zamanın sonunda nübüvvet cetvelinin sonunda bütün dünyaya, bütün beşeriyete ve bir daha ondan sonra peygamber gelmeyecek şekilde yeryüzüne Nebi-i Zişanını, Habibini, Resulünü göndermiştir. Ve bizi de hasbel kader, Allah'ın takdiri böyle, Allah'ın kaderi böyle, bizi de ona ümmet yapmıştır. Düşünün ki, yeryüzünde 124 bin peygamberin gelip geçtiği söyleniyor. Tabii bu rakam Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. 124 bin peygamber. Her bir peygamberin de az veya çok ümmetleri, yani kendilerine tabi olanlar hesaba katılacak olursa 124 bin ümmet gelmiş geçmiş. 124 bin çeşit ümmet. Bu bunca gelip geçen ümmetlerin, yani peygamberlere tabi olan insanların en önemlisi, en şereflisi, en değerlisi, en kıymetlisi, en sorumlusu hiç şüphe yok ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme ümmet olanlarındır. En büyük sorumlu olan, en büyük değerde, önemde, kıdemde bulunan, en birinci sırada yer işgal eden ümmetler içinde ümmet-i Muhammed olduğuna göre, biz de hasbel kader onun ümmeti olduğumuza göre bulunduğumuz nokta, fevkalade ehemmiyet arz ediyor. Okuduğum ayet-i kerime işte bu sırrı, bu hikmeti çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ve kezalike cealnaküm ümmeten vesata. Bakınız ayet çok açık. Çok izaha, tefsire lüzum hissedilmeyecek kadar açıklıkta bir ayet. Ve kezalike aynen böyle nasıl ki tarihte peygamberler gelmiş, onlara tabi olanlar olmuş, çeşitli ümmetler, çeşitli nebiler gelmiş geçmiş, aynen onun gibi cealnaküm ey ümmeti Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed, ey ümmeti Muhammed, cealnaküm sizi yaptık, ümmeten sizi de ümmet yaptık. Sizi de geçmişte olduğu gibi peygamberlere tabi olanları ümmet yaptığımız gibi cealnaküm ümmeten sizi de ümmet yaptık. Biz de ümmetiz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar ümmet. Yani Müslümanların rengine, ırkına, lisanına, kavmine, kabilesine, aşiretine bakmadan yeryüzünde, yeryüzünün doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde, neyse, Asya'sında, Amerika'sında, Avrupa'sında, Afrika'sında bulunan ve kelime-i şehadet dediğimiz, hep beraber teberrüken buyurun bir okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyen yeryüzünün neresinde olursa olsun bu mübarek kelime-i şehadeti böylece diliyle ikrar edip kalbiyle tasdik edenlere Cenab-ı Hak ne diyor? Hazreti Muhammed'in ümmeti diyor. Yani ümmet sıfatını, ümmet kelimesini kullanan, beyan eden bizzat Allahu Teala'dır. Ümmet. Dikkat ederseniz bu ümmet kelimesinin aleyhine muazzam yayın yapılıyor. Ümmetin aleyhine, ümmetçiliğin aleyhine, ümmet kelimesine, kavramına çeşitli münasebetlerle bir takım yazarlar, çizerler, konuşmacılar, profesörler, bir takım kimseler ümmet kelimesine karşı çıkıyor. Ümmet kelimesine karşı çıkan Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı çıkmıştır. Hazreti Muhammed'e karşı çıkan Allah'a karşı çıkmıştır. Çünkü bakın cealnaküm ümmeten sizi ümmet yaptık diyor. Siz dediği kim? Kelime-i şehadeti söyleyen. Bunun başka bir izahı yok. Biz ümmetiz. Ümmeti Muhammediz. Ve aynı zamanda ümmetçi tabirini de çok böyle alay edercesine, hakaret edercesine kullanıyorlar. Hazreti Habibullah'a ümmet olan her Müslüman aynı zamanda ümmetçidir. Ne demek ümmetçi? Hazreti Muhammed'e ümmet olanların sayısını artırmak için çalışan adam demektir. Ümmetçi kelimesi kötü bir kelime değil ki, yanlış bir kelime değil ki, hatalı bir kelime değil ki. Ümmet kelimesi ne kadar mübarekse, ümmetçi kelimesi de o kadar mübarektir. Şimdi bunu şöyle diyelim. Su, mesela temiz bir su. Su temizse, su güzelse, su lazımsa, su önemliyse sucu. Hani sucu diyoruz. Suyu kullanan, suyu satan, suyu dağıtan sucu. Eğer su güzel, su temiz, su önemliyse, suyu kabul ediyorsan sucuyu da kabul etmen lazım. Şerbeti kabul ediyorsan şerbetçiyi de kabul etmen lazım. Bunlar neyin üzerinde bulunuyorlarsa onun adını, onun ismini alıyorlar. Ümmet güzel bir kelime, Kur'an'da geçen bir kelime, Allah'ın hoş gördüğü bir kelime, Allah'ın takdir ettiği bir kelime, Allah'ın peygamberlere tabi olanlara verdiği bir isim, bir kelime olduğuna göre gayet tabii her Müslüman kendisinin ümmet olduğunu, Hazreti Muhammedül Emine ümmet olduğunu ve herkesin de Allah'ın son Habibine, son Resulüne ümmet olmasını, Müslüman olmasını isteyen, çalışan, çabalayan bir mümin olduğunu ifade etmektedir. Ve kezalike cealnaküm ümmeten, sizi de en sevdiğim, yeryüzüne en son gönderdiğim Habibi Edibim Ahmedü Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sizi de ümmet yaptım. Cenab-ı Hak böyle ifade ediyor. Ancak bir sıfat var. Ümmet kelimesine bir sıfat eklemiş Rabbimiz. Vasata, vasat kelimesini kullanıyor. Vasat. Vasat Arapça ama Türkçemizde kullanıla kullanıla artık lisanımıza girmiş. Vasat ne demek? Orta demek. Orta. Vasat. Vasati derler. Ortalama, orta bir ümmet yarattık. Sizi yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün ümmetlerin arasında sizi vasat bir ümmet, orta bir ümmet olarak yarattık, yaptık, size böyle bir ümmetliği nasip ettik diyor Cenab-ı Hak. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Bütün insanlara şahit olasınız diye. Yeryüzünde 6,5 milyar insan var. Bunların hepsi gayet tabi İslam inancına, İslam itikadına tabi insanlar değil. Yeryüzünde çok çeşitli inançlar var. Düşünün mesela 1,5 milyar nüfusu olan bir Çin var. Çin. Fazla insanların dikkatini çekmeyen, fazla gündeme gelmeyen ama sessiz soluksuz, sessiz ve sedasız çoğalan, yayılan, kuvvetlenen, teknolojiyi yakalayan, büyüyen, dev gibi çoğalan bir millet var. Çin. Nüfusu 1,5 milyar. Ve maalesef semavi dediğimiz hiçbir dine ve hiçbir inanca sahip değil. Ondan sonra onun yarısı kadar, Çin'in yarı nüfusu kadar Hindistan var. Hindistan. 700 milyon, 800 milyon nüfusu var. Bu da Müslüman değil veya semavi hiçbir dine mensup değil. Kimisi Hindu, kimisi Budist, kimisi Şinto dinine, kimisi Hindu dinine, kimisi Buda'ya, kimisi şuna, kimisi buna inanıyor. Dünyanın büyük bir nüfusu ilahi ve semavi dinlerden hiçbirisine tabi değil. Ondan sonra Hristiyanlar geliyor. İslam'ın dışında. yeryüzünde nüfusu en az olan, sayısı, nüfusu, adedi en az olan Yahudilerdir. Dünyanın tamamını araştırdığınız zaman Yahudilerin toplam nüfusu 30 milyonu geçmiyor. Tarihte de geçmemiş. Allah-u Teala Yahudilerin nüfusunu artırmıyor. Yahudiler 3000 yıllık, 4000 yıllık bir millet olduğu halde, bir kavim olduğu halde, bir toplum olduğu halde 4000 yıl, 3000 yıldan beri sayıları 30 milyonu geçmemiş. 30 milyonu geçmiş. Yani sayı itibariyle belli bir inanca, yani Yahudilik dediğimiz, haşa Musevilik demiyoruz. Hazreti Musa ile Yahudilerin, bugünkü Yahudilerin hiçbir alakası yoktur. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam tevhid itikadını yeryüzüne getirmiş, İslam'ı tebliğ etmiş ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin evsafını belirtmiş peygamberdir. Onun için Yahudilik ayrı bir olay, Hazreti Musa ayrı bir olaydır. Sadece mensubiyet bakımından kendilerinin istismar ettiği bir hadisedir. Yeryüzünde sayıları az. Sayı itibariyle, adet itibariyle, rakam itibariyle yeryüzünde 1,5 milyara ulaşan bir Müslüman topluluktan bahsediliyor. Hazreti Muhammed'e iman etmiş, La ilahe illallah dedikten sonra Muhammedur Resulullah diyen, yani Hazreti Muhammed'i Allah'ın son peygamberi olarak tasdik eden 1,5 milyar Müslüman olduğu söyleniyor. Dünyanın muhtelif kıtalarında, bölgelerinde, coğrafyasında yaşayan 1,5 milyara yakın Müslüman olduğu biliniyor. Bütün bunlar لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanların tamamına şahit olasınız. Ne demek şahit? Çok geniş anlamlı bir kelime. Tefsirine baktığınız zaman çeşit çeşit izahların, tefsirlerin, yorumların üzerinde yoğunlaştığı kelimelerden birisi de şehit, şahit, şüheda kelimesiyle alakalı olduğunu görürsünüz. Şahit demek bir davanın ikamesi için lazım olan kimseler. Örnek demek, model demek, numune demek. Çok yönlü, çok anlamlı, mübarek bir kelime. Sizi orta bir ümmet yaptık, yeryüzündeki insanların hidayetine, saadetine, barışa kavuşmasına, huzura kavuşmasına, adalete ulaşmasına, fazilete ulaşmasına sizleri birer numune, birer şahit, birer örnek haline getirdik diyor. Cenab-ı Hakk'ın beyanı bu. Acaba bu ayet-i kerimede ifade edilen sıfat bugünkü dünya Müslümanlarında var mı? Acaba dünya insanları için örnek miyiz, değil miyiz? Bakın yani burada üzerinde çok durulması lazım gelen bir mesele. Şu anda dünyada dünya insanlarının, dünyadaki milyarlarca insanın örnek alacağı, örnek olarak kabul edeceği, numune kabul edeceği, taklit edeceği, özeneceği kendisine önder ve örnek seçeceği bir Müslüman memleket, bir Müslüman topluluk yeryüzünde var mı yok, yok mu? Hadiseler, olaylar, eylemler gösteriyor ki لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ sıfatına henüz sahip değiliz. Yeryüzünde bu vasfı, bu sıfatı temsil noktasında değiliz. Mesela bugün dünyada insanların etkilendiği, insanların tabi olduğu, takip ettiği, kapıştığı, aradığı, kullandığı, kullanmak zorunda olduğu bütün alanlar var. Haberleşme, teknoloji, kültür, eğitim, sanat, icatlar ve buna benzer dünya insanlarının peşinde koştuğu, muhtaç olduğu, aradığı, istediği, kullanmak zorunda olduğu alanlarda söz sahibi olduğumuz söylenebilir mi, söylenemez mi? Maalesef söylenemez. Maalesef, geçen derste temas ettiğim gibi, kullandığımız arabalar, gözümüze taktığımız gözlükler, kolumuza taktığımız saatler, şu duvarda astığımız saatler, kullandığımız motorlar, aletler, cihazlar, makinalar, teknolojik bütün ürünler, hiçbirisinin üzerinde Müslüman bir milletin damgası yok. Bakıyorsunuz, çok muhtaç olduğumuz tıbbi malzemeler, doktorların kullandığı, hastaların tedavisinde kullanılan bütün makinaların, motorların, aletlerin, cihazların üzerinde ya Japon'un adı var, ya Çin'in adı var, ya Alman'ın adı var, ya Fransız'ın, ya başkasının, hiçbir Müslüman milletin adı yok. Bu bir zillettir. Alemi İslam'ın vallahi yüz karasıdır. Yeryüzünde, pazarlarda, panayırlarda, sergilerde vesair sanat alanlarında, teknolojik alanlarda neden Müslümanların bir ismi, eseri, tesiri, örneği, yapısı, icadı, buluşu, ihtirası niçin yok? Kitap okurken kullandığımız bütün gözlükler İsviçre veya Japonya. Zamanı tespit ettiğimiz saatler İsviçre veya Japonya. Ve daha sayabildiğiniz kadar aletler, edevatlar, cihazlar, makinalar, sistemler, teknolojik ürünler, hepsine birden bir tabir kullan. Teknolojik ürün, konuştuğumuz telefonlar, telefon sistemleri, telefon çeşitleri, telekomünikasyon sistemleri, hepsi gayrimüslimlere ait. Müslümana ait bir tek bir şey yok. Bütün bunlar ve kezalike cealnâküm ümmeten vasata ayeti ilahiyesinde haber verilen litekûnû şühedâe alennâs ayetiyle tavsif edilen ümmet-i Muhammed olmanın evsafı henüz şu anda dünyada mevcut değil. Mevcut değil. Bizim bu zayıf tarafımızı yakalayan Avrupalılar, Hristiyan dünya, Hristiyan milletlerin önderleri, bahusus en fazla muhatap olduğumuz Avrupalılar görüyorsunuz. Zaten teknolojik olarak bir şey yapamıyoruz. Kendimize mahsus, orijinal, kendi buluşumuz, kendi icadımız zaten fazla bulunmuyor. Ancak dünyada üretilen Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da üretilen malların belki benzerlerini taklit yoluyla, özenti yoluyla benzerlerini yapacak noktaya geldik veya geliyorduk. Şimdi bir kanun çıktı. O kanuna göre, geçen hafta bir kanun çıktı, belki takip ettiniz mi? Patent kanunu. Avrupalıların yaptığı malların aynısını yapmak yasak. O bir kere mümkün değil. Avrupalıların yaptığı teknolojik ürünlerin, aletlerin, cihazların, makinaların ve bunların parçalarının benzerini dahi yaparsanız, benzerini, aynısı değil, benzerini dahi yaparsanız 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alacaksınız. 1 milyar para cezası ödeyeceksiniz ve bunu yaptığınız atölye kapanacak, işçileriniz dağıtılacak. Böyle bir kanun çıkarttılar. Eğer bu kanun takip edilse, tatbik edilse artık memlekette hiç kimsenin bir şey yapma imkanı bekler olmayacak. Sessiz sedasız memleketin önünü kesiyorlar. Teknolojik gelişmelerimizin, icatlarımızın, buna heveslenen, bunu düşünen, ben de bir şey yapayım, ben de bir şey keşfedeyim, ben de bir şeyi bir şeye benzeteyim diyenlerin önünü kesmek için ciddi kanun engeli çıkarttılar. Bütün bütün durdurdular. Bütün bütün dondurdular. O zaman Müslümanlar yeryüzünde nasıl varlıklarını ispat edecekler? Neyle, hangi güçle, hangi kudretle, hangi makinayla, hangi teknolojiyle? Onun için bugün artık dünyada gövde gösterisi, güç gösterisi yapmanın bir anlamı yok. Teknolojiye sahipsen, her türlü makinayı, malzemeyi, her türlü icadı, insanların kullandığı veya kullanmak zorunda olduğu teknolojiyi tümüyle, tamamıyla, kemaliyle, şumuliyle yapamadığınız müddetçe yeryüzünde gövde gösterisi yapmaya hakkınız yok. Artık dünya değişti. Eskiden mesela Osmanlı ecdadımızın zamanında o günkü şartlara göre, o günkü imkanlara göre Osmanlı dedelerimiz, Osmanlı ecdadımız evet yeryüzüne 600 sene hakimiyet tesis etmişler. Bunu bilmeye yok, bütün dünya biliyor. Osmanlı ecdadımız 3 kıta üzerinde, Asya, Avrupa, Afrika üzerinde 640 sene toplam hakimiyet sağlamışlar ve 3 kıtadaki, 3 kıta üzerindeki Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, bütün dünyanın insanlarını yeryüzünde barış içinde 600 sene saadetle yaşamalarına vesile olmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? 3 kıtada Osmanlı döneminde yeryüzünde cihan savaşı olmamış, yeryüzünde zulmen kan akmamış, akıtamamışlar. 3 kıtada Osmanlı her yerde hakimiyetini tesis etmiş. Düşünün mesela sadece Kanuni Sultan Süleyman, hani tek başına 3 kıtada 48 sene aralıksız Osmanlı Devleti'nin başında kalmış. 48 sene. Tarihe bakarsanız göreceksiniz. Sadece hani onca hükümdarların içerisinde Kanuni Sultan Süleyman olarak tarihe geçmiş olan bu büyük hükümdar fasılasız, yani aralıksız, hiç ara vermeden 48 sene devletin başında kalmış. 48 sene devleti yönetmiş. 3 kıtada onun zamanında savaş çıkmamış. kimsenin burnu kanamamış. Balkanlarda, Somali'de, Hicaz topraklarında, dünyanın hiçbir yerinde ne Müslüman ne de gayrimüslim kimsenin burnu kanamamış. Bu hadisenin adına ne diyorlar? Nizam-ı alem. Nizam-ı alem diye isimlendirdikleri ve kabul ettikleri bütün dünyanın nizamı. Nizam malum düzen demek. Alem dünya, nizam-ı alem bütün dünyanın düzeni. Ecdadımızın eliyle, ecdadımızın adaletiyle 600 sene yeryüzünde hükümran olmuşlar. 48 sene dile kolay tek başına 3 kıtada kayda değer hiçbir hadise yok. Şu istikrara bakın. İstikrar. Sarsıntı yok, sallantı yok, herhangi bir düşme yok, herhangi bir zayıflama, zillet, fakirlik, düşkünlük, miskinlik, pişkinlik yok. Dimdik ayakta 48 sene. Düşe kalka değil, dimdik gidiyorlar. Hiçbir darbeye, hiçbir ciddi felakete maruz kalmadan 3 kıtada hakimiyeti sağlamışlar. Hatta devletin başından ayrılmamak hususunda, devletin başından ayrılırsa nizam-ı alem bozulur. Düşmanlar toplanır, birleşir, bütünleşir. Yeryüzünün huzuru bozulur, adaleti bozulur, fazileti bozulur. Yeryüzünde barış bozulur diye devletin başından ayrılmamak için Osmanlı hükümdarlarından hacca giden bir tane padişah yok. Hacca bile gitmemişler. Osmanlı padişahların içerisinde hacca gitmiş tek padişah yoktur. Niye? O zaman hacca gitmek, sadece buradan Kabe'ye gitmek için 6 ay zaman geçmesi lazım. Karadan gideceksiniz, o günün şartları, o günün imkanlarıyla 6 ay gidiş, 6 ay da dönüş ne yapar? 1 sene. 1 sene boyunca devletin başından ayrılmak, yeryüzündeki nizamın, adaletin, barışın bozulmasına sebep olur düşüncesiyle hiçbir padişah hacca gitmemiştir. Bizim hacı padişahımız yoktur. Böyle yeryüzünün sükunetini, yeryüzünün adaletini, yeryüzünün barışını temin ve tesis etmişler. Düşünün ki Cumhuriyet kurulduktan sonra, sırf izah olsun ve örnek olsun diye söylüyorum, herhangi bir maksadım yok. 1950'ye kadar biliyorsunuz tek parti, tek hükümet. Tek parti, tek hükümetle 1923'ten 50'ye kadar gelmişler. Onu saymayın. Hani çok partili bir sistem değil, seçim olmamış olsa bile tek sistem, tek lider, tek adam, tek sistem, tek kanun neyse. 50'ye kadar sayma. 50'den sonra çok partili sisteme geçmişler. Hükümetler olmuş, kimi çıkmış, kimi inmiş, kimi düşmüş, kimi kalkmış. 50'den sonra devam etmiş. Seçimle, daha değişik yollarla, ihtilalle, askeriyeyle, siville 50'den sonra hükümetler devam etmiş. 50'den 95'e kaç sene geçmişsiz söyleyin? 45 sene geçmiş. Bu 45 sene zarfında kaç hükümet gelmiş geçmiş diye bakarsanız en son kurulan hükümetin numarası kaçtır? 52. Demek ki 45 senede 52 hükümet geçmiş. Yani bir hükümet bir sene bile kalamamış işin başında. Bilmiyorum düşündünüz mü? Hiç düşünün. Mutlaka düşünmeniz lazım bunları. 45 senede düşünün 52 hükümet. Yani bir hükümete 8 ay bile düşmüyor. istikrar yok. Yerine oturamamış, sistem oturmamış, halka isteneni vermemiş, o gitmiş, öbürü gelmiş, o da verememiş, öbürü gelmiş, o da verememiş, öbürü gelmiş, hale devam ediyor. Millet bu sistemi kabul etmemiş, oturmamış, yerleşmemiş, çökmemiş, benimsenmemiş, yüreklere hakim olmamış. Dolayısıyla ezan okundu mu? Okunmadı. Dolayısıyla 52 hükümet, Allah aşkına bakınız, hiçbir mesele çözülmemiş, işsizlik ortadan kalkmamış, altyapı tamamlanamamış, sanayileşememişiz. Bir Kore'nin, efendim bir Singapur'un durumuna, teknolojik seviyesine yükselememişiz. Şu anda resmi rakamlara göre 10 milyon işsiz var. 10 milyon işsiz. 10 milyon işsizin her birisinin de muhatap olduğu 3 kişiyi de hesaba katarsanız, her işsizin 13 kişi de alakalı insanı varsa toplam ne yapar? 30 milyon boşluk var. Kaynaklarımızı kendimiz işletemiyoruz. Petrolün sahibi değiliz. İmkanlarımız kısıtlı. İç borcumuz korkunç. Şu anda anasından doğan bir çocuk 70 milyon dış borcuna dünyaya geliyor. Doğan her çocuk borcuna, gırtlağa kadar borca gömülmüşüz. Sanayimiz yok, sistemimiz yok, işsizimiz korkunç. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Üniversiteler yetersiz, profesör yetersiz. Dünya çapında hiçbir ciddi örnek alınacak bir adamımız yok. Şu anda dünyada ödül alacak bir adamımız yok. Bakın işte bula bula bir terörist kadına Avrupa bir ödül verdi dün akşam. Terörist, insanları öldüren bir çetenin insanına Avrupa hediye veriyor. Dünyanın en büyük armağanını veriyor. Bakın halimize bakın. Nerede ve kezalike cealnâkü ümmeten vasata, yeryüzünün örnek alacağı ümmet olmak nerede? Yeryüzünün örnek alacağı insanlar nerede? Daha şu ana kadar dünyada bunca ödül alan insanlar var. Biliyorsunuz Avrupa her sene dünyanın fizikte, kimyada, matematikte, tıpta, hekimlikte, romanda, şiirde, edebiyatta, hukukta Nobel ödülü verdiği insanlar oluyor. Her sene bu Nobel ödülünü alıyorlar. Almayan kimse kalmadı. Yeryüzünde sadece Türkiye'den daha bu ödülü alan kimse yok. 70 senedir Nobel ödülünü alacak bir tek adam yetişmedi. Yetişmiyor. Yetişmesi mümkün değil. Gençlere örnek olunacak bir hareket olmadı. Bakın seçim olacak diyorlar. Efendim 18 yaşından yukarı gençlere seçme serbestliği, seçmen olma hakkı ve şansı tanındı. Gençler hiç iltifat etmediler. Ben görüyorum. Hemen hemen %75'i gençlerin gidip seçmen kütüklerine isimlerini yazdırmadılar. Yok diyor ve örnek alacağım kimse yok diyor. Siyaset yalancılık diyor, dolancılık diyor, dümencilik diyor, menfaatçilik diyor, hırsızlık diyor, yolsuzluk diyor, haksızlık diyor. Görüyor musunuz böyle şey olur mu? Bir memleketin en büyük felaket budur. Örnek kimse yok. Halbuki Allahu Teala ümmeti Muhammed için لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlar arasında örnek olasınız. İnsanlara şahit olasınız, numune olasınız, model olasınız, örnek olasınız. Herkes size bakıp imrensin diye ben sizi yarattım diyor Cenab-ı Hak. Nerede şimdi? وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Sizin de şahidiniz, örneğiniz, numuneniz, Er-Rasul dediği Allah'ın son Resulü, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Örnek alınacak. bizim numunemiz, örneğimiz Allah'ın Resulü, insanlığın örnek alacağı da Müslümanlardır. Lakin görüyorsunuz, biz daha kendi çocuklarımıza dahi örnek olamadık, kendi ailemize. Bakıyorum Müslüman gençler, vallahi babalarına şikayetçi. Babalarımız diyor, sabah namazına kalkmıyor diyorlar. Gençler bana geliyor. Babalarımız Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor diyorlar. Babalarımız yalan söylüyor. Babalarımız karşılıksız çek veriyor. Babalarımız protesto olacağını bile bile senet veriyor. Babalarımız sahtekar diyorlar. Biz çocuklara bile örnek olamamışız. Bırak ki bütün dünyaya örnek olalım. Kardeşler, bu şartlarda, bu halde, bu yolda, bu durumda, bu tutumda, bilmiyorum Allah-u Teala'yı ve onun son Resulünü ne ölçüde memnun edeceğiz, ne ölçüde onlardan rıza, onlardan rahmet bekleyeceğiz. Oldukça düşündürücü bir hadisedir. Bunun yanında böyle halimiz böyleyken, sanayiden, teknolojiden, ekonomik güçlenmenin dışında kalmışlığımız devam ederken, bir de bütün dünyayı karşımıza çıkarmaya başladılar. Biliyorsunuz uzun zamandan beri İslam'ı ve Müslümanları yeryüzünde büyük tehlike diye etrafa yayın yapmaya başlamışlardı ve devam ediyordu. İlk defa yeryüzünde İslam'a terör kelimesini yakıştıran adam geçen hafta öldürülen İzak Rabin'di, İsrail Başbakanı. İlk defa dünyada İslami terör kelimesini kullanan Allah düşmanıdır İzak Rabin. İslami terör. Yani aşırı dinci, kökten dinci, fundamentalist, efendim İslami terör, İslam terörü kelimelerini dünyada kullanan İzak Rabin'di. Bakın kendisi de bir Yahudi teröristinin silahıyla, üç kurşunla dünyada